بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالة زاد الداعية إلى الله. Jana tulizungumzia dai mlinganiaji lazima awe na hikma katika ulinganiaji wake, na kuna baadhi ya sehemu anatakaniwa atumie upole na sehemu nyingine anatakaniwa atumie ukali. Na mtu akidhania kuwa dawa ni kufanya upole, hii si sawa. Na mtu akadhania vile vile dawa ni kufanya ukali, pia si sawa. Sa upole una sehemu yake na ukali una sehemu yake. Hiyo ndio katika dawa. Leo insha Allah tutaingia Azadu Rabi. An yatakhallaq da'iyatu bil akhlaq al fadila. Da'i lazima ajipambe na tabia nzuri, tabia bora. Bihaythu yadhharu alayhi أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي جميع مسلكه حتى يمثل دور الداعية إلى الله. إذ يريك أثر علمك كإعتقادياك إيمانياك، إذ يريك أثر علمك كعبادياك katika haya yake, mapambo yake, katika mambo yake yote ambayo anayashika. Na atoe mfano mzuri kwa mlinganiaji na lingania kwa Allah. Ama ayakuna ala al-aksi min dhalika fa inna da'watahu sawfa tafshal. وإن نجحت فإنما نجاحها قليل. أسمى الشيخ رحمه الله أما mlinganiaji akiwa kinyume na hichi, bimaana akawa yani imani yake, ibada yake na mwenendo wake anaoishi ukawa umekwenda kinyume na ile ilmu, basi huyu asema ulinganiaji wake na da'wa yake itaanguka na itafeli. Hata kama itafanikiwa, lakini itakuwa ni kidogo sana. Sasa lazima da'i awe ni kielezo chema, akiamrisha watu mema awe ndio wa kwanza. Sio amrisha watu mema yeye afanye mema. Asema fa'ala da'iya, ni juu ya mlinganiaji أن يكون أوي متخلقا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك. نجو يدعي أجبان بأوي نصيفة قد كان للنغانية إبادة أوي نفني عبادة معاملة عن عملية نواته قد كتبية نزوري tabia yake iwe nzuri, mwenendo wake. Hatta takuna da'watuhu maqbulatan, mpaka iwe da'wa yake yenye kukubaliwa. Wa hatta la yakun min awwal man tus'a bihi min nar, na asiwe ni wa kwanza yule ambaye atakayeteketezwa na moto. Kwa ile hadithi ile hadithi wasemaje, wa alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'adhabun min qabri ubad alwasad, wasemaje hivyo. Na yule ambaye atakuwa na ilmu lakini asifanye kazi, yani Allah subhanahu wa ta'ala mtu akampatia ilmu na asifanye kazi, basi huyu siku ya kiyama ndio atakayeadhibiwa kwanza hata kuliko washirikina. Sasa ni jambo la hatari, kila unavyozidi kuwa na ilmu ndio unazidi sasa kuipatia majukumu mengi. Ndio yule mmoja, kile kisa maarufu, yule bwana alitoka kwenda kutafuta ilmu, akapanda katika ile safina, anaenda akakutana na mwanamke pale ndani. Yule mwanamke akamwambia, "Wenda wapi?" Akasema, "Mimi ndatafuta ilmu sehemu fulani." Akamwambia, "Huko ulikotoka ile ilmu uliyosoma ushaifanyia kazi?" Akasema, "Bado." Akamwambia, "Rudi." Sasa kuongeza ilmu, uongeza ilmu na uifanye kazi. Sasa ikiwa mathalan umejua mathalan hadithi kadhaa, hadithi kama 50, zifanye kazi mpaka uzihakikishe. Si uongeza, uongeza, uongeza, uongeza ni mtihani na ni hatari, na sisi tuna masuhulia. Ukiwa umehifadhi sijui za ahkam sijui nini, mia tu hadithi zile, lazima uzifanye kazi. Naam. Ayuha al-ikhwa, asema ayuha al-ikhwa, enyi ndugu zangu au enyi ndugu, innana idha nadharna ila ahwalina, asema Ibn Uthaymeen, tutakapoangalia hali zetu, wajadna, tutapata, annana fil waqi, huwa katika hali halisi, qad nadu ila shay'in, hakika tuweza tukalingania kwa kitu, walakinana la naqumu bihi, lakini tukifanyi kazi. Waqi, mtu anaweza kalingania kitu lakini akawa mathalan akasimama khatibu akawaambia watu siku ya Ijumaa akaelezea fadhila ya qiyamu layl, salatu witri ni na nini, aelezea watu, lakini huyu huyu dai anakaa miezi kama 10 hajasimama hata usiku. Sasa ona haya mambo, ndio haya sema Sheikh, asema tuweza tukalingania, walakinana la naqumu bihi, hatuifanyii kazi, tusimamii jambo kama hilo. Wa hadha la shakka annahu khalalun kabir, asema hii hapana shaka ni dosari kubwa sana, ni ukupungufu kwa dai. Allahumma illa an yahula bainana wa bainahu, asema isipokuwa itakapokuwa ni kizuizi baina yetu sisi, wa bainahu nadhar ila ma huwa aslahu, yani isipokuwa takapokuwa kitu ni kizuizi baina sisi na mtazamo ambao jambo linakuwa la maslahi zaidi. Li anna li kulli maqamin maqala, kwa sababu kila sehemu kuna maneno yake. Fashay'ul fadhil, asema jambo ambalo liliyofadhil liyobora, kad yakunu mafdhulan, wakati mwingine laweza likashindwa. Li umurin, kwa baadhi ya mambo. Taja'a al-maf'ul rajihan, ikawa lile la maf'ul lile likafanya lenye nguvu zaidi kuliko lifadhi. Wa li hadha, kwa hivi kana rasul sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yadu ila ba'd al-khisal, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akilingania watu katika baadhi ya tabia. Walakinahu yashtaghilu ahyanan, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijishughulisha wakati mwingine, bima huwa ahamu minha, katika mambo ambayo yaliyo muhimu na zaidi, yani yaliyo zaidi katika umuhimu wake. Asema warubama, na vile vile yasumu, mtume alikuwa akifunga, hata yuqal la yuftir wa yuftir hata yuqal la yasum, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga mpaka alikuwa akiambiwa kuwa hafungui, na vile mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kila akaambia kuwa afungi. Sasa hasili hapa anaelezea dai lazima awe na tabia nzuri. Ayuha al-ikhwa, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, ei ndugu zangu, innani uridu, mimi nataka, min kulli da'iyatin, katika kila mlinganiaji, an yakuna mutakhalliqa bil akhlaq, awe mwenye kujipamba na tabia nzuri, allati taliku bidda'iyati, ambayo inalingana na yule mlinganiaji, hatta yakuna da'iyatu haqqa, mpaka awe ni mlinganiaji wa haqqa, wa hatta yakuna qawlu aqrab ila alqabul, na vile vile mpaka iwe maneno yake yako karibu zaidi kukubaliwa. Sasa ile tabia dai akiwa nayo ili yatosha, lakini tukiangalia leo madai wa leo jijua wenyewe, labda msikitini pale amepiga watu mikuki nadhani afahamika, amedhulumu watu. Naam. Azad al-khamis ayaksira adda'iyatu al-hawajiz allati bainahu wa baina an-nas, anatakikana yule da'i avunje, Allahumma salli ala Muhammad, yani avunje kizuizi baina yake na watu, kuna ile kizuizi. Lianna kathiran min ikhwanina ad-du'a, asema hakika wengi katika ndugu zetu walinganiaji, Sheikh asema idha ra'a qauman ala munkarin kad tahmiluhu al-izzatu au kad, asema lianna kathiran min ikhwanina, asema hakika wengi katika ndugu zetu, yani ad-du'a wale walinganiaji, idha ra'a qauman, watakapoona watu, ala munkarin, wamefanya munkar, mathalan kuona watu mathalan wanafanya mambo uchafu, labda wanakunywa tembo, wanakula miraa au mziki unasikiza, asema kad tahmiluhu alghiratu wa karahatu hadha almunkar, yani inawabebea kwa wao ghira, kwa ile ghira na dini ile, na kuchukia ile munkar, ala an la yadhhaba ila haula wala yansahum, hivi ndio wanafanya. Sahi mwanamtu mathala anafanya maasi, Sheikh asema katika hawa linganiaji na mtu amefanya kadhaa, basi yeye anamkata yule mtu, sasa mimi simtembelei, si kadha hivi hivi hivi, wala simnasihi. Sheikh asema wa hadha khata'un, na hili ni kosa, walaysa min alhikmati abada, na isi katika hikma, bali alhikmatu an tadhhaba wa tad'u, bali hikma ni kwenda kwake na umlinganie, watubaligh waturaghib waturahib, uende umfikishie tena umhimize katika mambo ya kheri, atapata thawabu, na vile vile umkhofishe na mambo yale mabaya, sija kaadhibiwa. Wala taqul, wala usiseme, wala taqul, usiseme haulai fasaqa, hawa bana ni mfasaqa, ni watu waovu, watu waovu wale, la yumkinu an amshi haulahu, haiwezekani mimi nitembee pamoja na wao bana, siwezi. Idha kunta anta ayuha daia, itakapokuwa wewe, asema idha kunta anta ayuha da'iyatul muslim, takapokuwa wewe mlinganiaji muislam, la yumkin an tamshia au an tamshi haula haula, ikiwa da'i mlinganiaji haiwezekani kutembea pamoja na wao, wala an tadhhaba ilayhim lidawati, wala vile vile kwenda kwa wao kuwafanyia da'wa ila Allah, faman alladhi yatawallahu, nani ambaye atakayechukua nafasi hiyo? Sasa wewe Allah amekuchagua, ndio kama daktari, hawali ni wagonjwa. Sasa wewe atakana wewe kufanya nini? Ukawatibu. Sasa ikiwa wewe huwafanyii da'wa, nani ambaye atakayenda kufanya da'wa? Ayatawallahu ahadu mithluhum, je atachukua nafasi ya kuwalingania moja katika wao, katika wale wajinga wao kule? Watawallahu qaumun la ya'lamun, je watachukua fursa ya kulingania watu ambao siujua abadan. Asema ile jambo liwezekani. Walihadha, kwa hivyo, yambaghi da'iyati an yasbira, lazima da'i awe na subra, awe na subra. Ikiwa mtu mwenyewe akiwa mgonjwa, mtu anakuwa na subra. Kwa nini subra? Lakini anapoa, sasa da'i lazima awe na subra. Wa hadha min as-sabri, na hii ni katika subra, alladhi dhakarnahu sabiqa, ambao tumeitaja huku nyuma, an yusabbira nafsahu, yani nafsi yake awe na uvumilivu kiasi cha juu sana, licha ya kuwa kuna baadhi ya mambo atakuwa anachukia, lazima utachukia ile mambo maovu, lakini kuwa na subra. Wa ayaksira alhawajiz bainaha wa baina an-nas, na vile vile atakaniwa avunje vile vipingamizi baina yake na watu, lazima avunje. Hatta yatamakkana min isali da'watihi, mpaka apate nafasi katika kufikisha da'wa yake, ila manhum fi hajati ilaiha, katika watu ambao wanahitaji. Sasa lazima da'i afanyebe kama lile. Amma an yastankifa fahadha khilafu ma kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaf'alu, ama akiwa ni mtu ambaye anastinkaf, yatakabbar, atakapokuwa na kibri sasa, basi hii itakuwa imekwenda kinyume na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya. Mtume alikuwa kwa wale wanampinga, Mtume alikuwa akiwafuatia huko huko. Mtu mathalan, uwezo kama mwanamke kuna nia baya yunywa tembo, uwezo kumfuata yule nia baya kwenye tembo, sasa kule baya kuna mambo mengi, labda uwezo kaingia kwa kufanya dawa alafu baadaye ukatuhumiwa pia kama mimi katika chama. Lakini kimsingi utamsubiri pale yashatoka kule kabar, sema ya siku mathalan kadhaa yuko sawa sawa, maana mtu anakunywa tembo na tembo zao kunywa tembo. Sasa kimfuata bana, jana nilikuwa na mali fulani bana, lakini si sawa vile kufanya vile, kwa sababu wajua ukinywa tembo wewe swala zako zitakubaliwa takriban siku 40, sio muelezea nini adhabu nini nini. Basi lakini sasa wewe umeona yenywa tembo kule, mishamkata shauri zake, hataji asifanye hivyo. Ndio hapa sema, asema wa nabii sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama huwa maalumu, kama ni jambo ambalo lilikuwa maarufu, kana yadhhabu fi ayami mina ila almushrikina fi amakinihim, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa Maka kule, akenda katika siku za Mina, wakati wa hajzi, kwa washirikina na sehemu zao zile, wayad'uhum, alikuwa akiwalingania ila Allah, akiwafuatia huko huko. Wakad uthira anhu annahu sallallahu alayhi wasallam qala, kika imepokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ala tanabahi, maana kuna masahaba alikuwa akisikia neno ala, hili ni kama vile i'lam, yaani haya yanayofuatia ni mambo muhimu sana. Tanabai, masahaba alikuwa ala, walikuwa wakitulia kimsikiza Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ala tanabahi, na muzinduke ahadu yoyote, yahmiluni, atakayenibeba mimi, hata ubaligh kalama rabbi, mpaka nifikishe maneno ya Allah. Hapa thibitisha wazi kwa Qur'ani maneno ya Allah. Fa inna Quraisha mana'atni, hakika makureishi wamenizuilia mimi, an ubaligha kalama rabbi, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa ndiyo ile wakapatikaniwa wale masahaba kutoka Madina wakamsikia mtume vile, ah, ndoka wakamwita wakati naye faragha, sisi tutoka Madina. Mtume sala sallam akawadhihirishia da'wa yake, wakaikubali na wakaahidi mwaka ujao watakuja wengi. Sasa watu wa Maka walimkataa, alipoenda Taif pia alikataliwa. Wefikiria, imagine da'i leo kuna sehemu mathalan unkwenda Undanyi Budalangi si yuko unkwenda labda Embu Narok siyui Kericho umfika huko unkuja na gari lenu mwanza kubwa mawe kio kivunjwa mtafanya nini? Labda gari uwezo kaitia moto. Lazima daya awe na subra. Sa Mtume sala sallam wakati ule ilikuwa kwa kuna gari alikuwa na miguu, akawa na Zaid bin Haritha alipigwa mawe, maana alipoingia tu wale watu wakawatoa wale watoto wao na wale wapumbavu wapumbavu wale wasemekana ndio walitolewa wale, wakaanza kurusha mawe. Mtume sala sallam alianza kupigwa mawe mpaka ikawa miguu yake yatoa damu, hajielewi sisi. Sadai lazima ajue hilo jambo, asema fa idha kana hadha, itakapokuwa hii dhabu nabiyina wa imamuna wa kudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itakapokuwa hii ndio mwenendo wa mtume ilipofikia hii na ndio imamu wetu na ndio kielezo chetu kema, fa innahu min alwajib alaina an nakuna, asema ni jambo wajibu kwetu sisi, an nakuna mithlahu fi da'wati ila Allah, na sisi pia tuwe mfano wake katika dawa kwa ajili ya Allah. Sasa ikiwa Mtume sala sallam hili jambo alilipata, na sisi vile vile tujuweze tutapata. Sasa lazima dai awe na nini? Awe na subra. Ibn Qayyim rahimahullah inshallah tukipata siku nyingine tutakujaelezea, amewagawanya watu dai atakaniwa, amewagawanya watu kama takriban kuna sampuli kama tano kuelezea. Mwanzo akasema mtu kuamiliana na wanachuoni, alafu pili akaelezea kuamiliana na watu wa kawaida, alafu kuamiliana na watu wa bidha akaelezea. Sasa lazima daima mambo kama haya ayajue, na simdharau mtu, na hata kimwona mtu mathalan katika maasi ya mwovu amwombe Allah subhanahu wa ta'ala alhidaya, yani Allah atuongoze sisi na wao, maana si ujanja wako ule kuacha yale maasi na yule naye si ujinga wake kufanya yale maasi. Yote ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ninavyojua kuwa nyoyo zote katika mdoli wa Allah subhanahu wa ta'ala ugeuza namna unavyotaka. Ya mwisho shekhe katika nukta hii asema azadu tasi afwan azadu asadis ya sita. Sasa hivi ni vitu ambavyo kama zawadi atakaniwa mlinganiaji awe nayo ya sita, nayo nini? Ayakuna qalbu da'iya munsharihan liman khalafahu, lazima awe dai moyo wake ni mkunjufu kwa yule ambaye anatofautiana naye, yule adui yako, moyo uwe mkunjufu, moyo uwe wazi, kwa sababu ukimchukia mwezi sipatikane natija yoyote munsharihan, la siyama hasa hasa idha alima, atakapojua anna alladhi khalafahu kwa yule ambaye alikwenda kinyume na yeye, amempinga yeye, yani hasaniya, yani ana nia nzuri. Kwa sababu hapa atakaeleweke ikhtilafu za maulama waliotangulia, tukisikia jambo fulani mathalan wanachuoni wametofautiana katika jambo fulani, hii lazima turudi nyuma tuwadhani kheri wanachuoni. Kila mtu alikuwa anakusudia kheri. Sasa wanachuoni wametofautiana katika nini? Ilmu yao, ufahamu. Lakini hawakutofautiana katika nini? Miili yao. Inawezekana huyu yuonelea kudhihirisha bismillahirrahmanirrahim, na yule mwingine haonelei. Na kila kundi la wanachuoni lina dalili. Sasa hapa ni lazima mtu awe na adabu. Lazima mtu nini? Awe na adabu. Ndio ikhtilafu za wanachuoni wametofautiana katika nini? Kufahamu, si katika miili yao. Lakini leo sisi utawapata watu masala ikhtilafu, watu wanaleta mizozo, bali watu kupigana. Tukitoa mfano, ili jambo liwe wazi, zamani, naona sasa kidogo imepungua, ilikuwako mtu akifunga na mwezi wa kimataifa aambiwe huyu ndiye mtu wa sunna, kwa sema hivyo. Alafu akifata kadhi mwezi ule wa kadhi asema ile mtu wa bidha. Hawa mashekhe wa kikhawariji hawa, hawa tunawajua, hatunaja kuwataja leo, wamekuwa celebrity wao, kujiingiza huku na huku, yani wanataka umaarufu hao. Wao walikuwa kusema hivyo, ambao si kweli. Ni masala ambayo wanachuoni wametofautiana, na hii inaonyesha wazi kwa uchache wa elimu zao. Naam, wa annahu lam yukhalifu illa bimuktadha qiyami dalil indahu, na huyu hakumkhalifu ile dai isipokuwa kwa mujibu wa kusimama kwa dalili kwake. Shekh asema fa innahu yambaghi lilinsani an yakuna marinan fi hadhi al-umuri, asema inatakikaniwa kwa mtu awe na yani ile na mazoezi, awe polepole katika mambo kama haya. Wa alla yaj'al min hadha al-khilaf matharan lil'adawati wal-baghda, asifanye katika tofauti hii ndiyo kama chimbuko la uadui na kuchukiana. Nadhani eleka hapa ni kitu muhimu, yani lazima tufahamikiane hapa. Narudia tena, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana risala ndogo, lakini ni kitabu kikubwa sana, na hii yatakaniwa kwa kila mwanafunzi kitabu kama hichi akisome na akihifadhi, ili kuwapatia udhuru nani? Wanachuoni. Raf'ul malam an a'immatil a'lam. Hichi kitabu ni kidogo sana, ni kama risala, lakini ameelezea nyuhuru za wanachuoni. Sasa wewe kabla hujaanza kumzungumza wanachuoni, soma hichi kitabu, lazima upate udhuru. Leo sisi tuko katika asri ambayo lau wangeipata wale salaf, naona wangefanya mambo mengi sana. Kwa hiyo nasema hivyo, wakati ule wa zamani hasa hasa al-Imamu al-A'zam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu, kwake hadithi nyingi kwa ni dhaifu, na ilikuwa kwa wakati ule kutafuta hadithi si mchezo. Lakini alhamdulillah, sasa hivi kwa hapa Kenya waingia katika neti, kuna shamila pale uona halitozi sahihi alif dhaif maudhu kadha kadha zote wakati ilikuwa ntabu mtu atoka kuanzia hapa safari mwezi mzima atoka Madina aenda paka Sham au atoka Madina paka Misri akifika pale amwamkua assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaifa haluka alhamdulillah asami mimi nimekuja hapa kuuliza tu kuhusu hadithi fulani anahitaji ile hadithi je umeipokea kweli ndio huyo rudi zake hana kitu kingine simpeleke siyo dilbahari simpeleke siyo wapi nikapigie msosi hakuna yeye anauliza hivi alafu huyo anarudi zake anaenda zake sasa sema hawa sasa wanachuone kutofautiana masala kama haya yaseme yasipeleke watu kuzozana hata kwa mfano mwingine wakati wa kusujudu je unatanguliza mikono au magoti haya ni masala ambayo wanachuoni mitofautiana sana na ni jambo likokunjufu yule mtu ambaye anaonelea atatanguliza mikono sawa atakitanguliza magoti sawa kwa sababu wanachuoni mitofautiana jambo hili sasa haya yasema masala kama haya Sheikh asema yasiwe ni masaran liladawati walbaghdha ikawa mtu anamchukia mwenzake kwa nini yeye anatanguliza magoti na sawasawa atanguliza mikono au ikawa mtu anamchukia mwenzake kwa nini afungi na mwenzake mataifa anafunga na kadhi kwa nini paka watu naambia wanaitana wanaitana masufi vipi sufi utamwita mtu sufi hajui sufi huyo asema hapa shaka maliza asema Allahumma illa rajul khalaf muanidan isipokuwa mtu ambaye atakayekwenda kinyume alafu mwenye kufanya inadi bihaifu yatabayana lahu alhaq kwa namna ishambainikia haq walakin yusir ala batilihi lakini huyu anakakamaa juu ya batili yake sasa huyu mtu kama huyu ni lazima atahadharishwe ndio wana hapa kila siku tukitahadharisha watu wa bidha kwa sababu hawa wanafanya mambo ya inadi si mtu wa kawaida mathalan niweza kaja hapa mtu fulani akaswali kimajaka majaka kichwa kichwa twende atafuatiwe faragha ataelezewa lakini sasa kuna mtu mathalan ana msikiti sehemu fulani na ule msikiti anautumia katika kueneza bidha na kutukana da'a salafia na kutukana mathalan masjid Mula au masjid Aisha masjid Ghufeili sema misikiti kadha sasa ni wajibu mtu kama huyu kumbainisha kwa watu kwa sababu anafanya talbisi wajua watu wengi sana hawajaelewa wanaona mtu akisimama mbele za watu kama hii hapa na akazungumza kwa ufasaha na akalia na akajidhalilisha basi katika haki hivi ndio wanapotumia hawa mahizbi na vifaranga vyao vile kama mtu ajifungia chumbani au katika studio chake huko ajichanganya sema kuwa natoka siyo katika siyo ni muhadhara siyo ni darasa alafu anazungumza ndugu zangu Waislamu wajua nini nile sasa ile anapozungumza anataka sympathy watu wamhurumie kweli hawa jamaa wanadhalilishwa hao wana kumbe mrongo mrongo kabisa mbona akiuza barafu za milo au za maziwa mbona siwe vile lakini nini ni mtu anafanya nini ubabaishaji sasa asema watu kama hawa ni lazima tutahadharishe hadana ile kafi ni lazima tutahadharishe kwa sababu wao wenyewe hawa watu wa bidha wakiwa katika misikiti yao wanatutahadharisha na watu wa bidha wakiwa katika misikiti yao wakituzungumza sisi wanatusengenya lakini sisi hatuwasengenyi aliwasema Imam Hassan al-Basri haisabiki kusengenya ukiwazungumza watu wa bidha sasa ndio hapa sema sasa ikiwa mtu anafanya inadi na da'wa basi huyu naishambainikia da'wa na akakamaa katika inadi yake, basi ni wajibu kwetu sisi kumtahadharisha. Hapa sema fa inna hadha yajibu, hakika huu ni lazima, ayuamala bima yastahiq, aamiliwe kwa jambo ambalo linastahiki, ayuamala bihi min at-tanfir anhu, tena aamalie watu wamkimbie, watu wamkimbie. Angalia, tutoe mfano, angalia Mtume sala sallam, masahaba, masahaba wale watatu, Ka'b na Hisham na Marara kama sikukosea, radhiallahu ta'ala anhu. Hawa vita vya Tabuk hawakwenda, vita vya Tabuk hawakwenda wao, na ilikuwa ni vita ambavyo jua ilikuwa liko kali, yani vita ambavyo vilikuwa na dhiki, wao hawakwenda. Baadaye Mtume aliporudi akawauliza, mbona sikuwaona wote? Wakazungumza, ya Rasulullah, bana sisi hatukwenda, ni wenyewe tu sisi, sisi hatukuwa na udhuru wote, wala haimaanishi kuwa tuogopa jihadi, hatukuwa na udhuru wote tu, tulijisikia kuwa hatukwenda. Na walizungumza kweli wale wanafiki wale, wakatoa urongo, mimi kadha sijui kadha kadha kadha. Mtume sala sallam, kwa sababu kwa mfanya kosa lile wakwenda, Mtume sala sallam akawaambia, subirini mpaka Allah atakaposhukisha aya yake. Wakatengwa siku 50, hivyo kama mchezo, siku 50. Mtume akawatenga maswahaba zake siku 50, akatangaza kuwa hakuna mtu yoyote ambaye aweza kuzungumza na hawa, na akizungumza na hawa, maana hiyo laana hizo, ikabidi wake mke kona hapa, kila mke wakaomba kia peke yao. Saa moja yule alikuwa akitoka akiingia sokoni, uangalia Mtume hivi, Mtume hata amwangalii, na watu akimwona ameingia sokoni, watu kimya siku mpaka baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe, kwa sababu walikuwa ni wakweli. Sasa hii maulama wanatoa mfano, wanasema ikiwa Mtume sala sallam, hawa masahaba ambao hawakuwa na udhuru wote na walizungumza ukweli, na ikashukia kwa hii, je, kwa watu wa bidha, watu ambao wanaharibu itikadi za Waislamu. Juzi hapa Ijumaa kumezungumza kutahadharishwa na ushirikina Ijumaa, alafu kuna baadhi ya maimamu na baadhi ya misikiti walazimisha watu wote wawe washirikina. Ona basi, hapa tuambiwa, Mtume tuambia kuwa msifanye makaburi kwa msikiti, wala msiyajengee makaburi, wala msifanye kadha, wasema tutajenga. Sasa hawa watu waona vipi? Ndio hawa ni lazima watahadharishwe. Ndio hapa sema watu wawakimbie, watahdhiri nas minhu, na kuwatahadharisha watu na watu kama hao. Liannahu tabayyana adawatuhu haythu buyina lahu alhaq falam yamtathil, kwa sababu imebainika uadui wao wakati walipobainishiwa haq na wasipoifuata. Ndio hivyo hali halisi, ndio ilivyo, washabainishiwa, na hawa ni watu wabaya sana. Ndio na Mtume sala sana wakasemaje, du'atun ala abwabi jahannam man ajabu fiha kadhafu, du'atun asema kutopatikana walinganiati, ala abwabi jahannam, wanalingania watu katika milango ya motoni. Tumekaelezea, wa hum min jildit min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, asema ni katika sisi na watazungua, yani watatumia Qur'ani vile vile. Saa ni lazima kwa mtu awe na nini, na umakinifu. Inshallah kesho tutakuja malizia risala hii, Sheikh ataelezea masala ya haya ya kuyamalizia. Sasa dai, narudia tena, lazima awe na subra katika kile kilingania. اللهم استعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.